Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 21. sözden namaz konusuna başlamıştık. 21. söz namaz konusu, onun son kısımlarına gelmiştik. Namazdan zevk alma, namazı şevk ile kılma konusunu işliyorduk. Nefsimizi ikna etmek, ibadetten hoşlanmayan nefsimizi akıl ve kalbin namaza bakışıyla aydınlatmak, ikna etmek gerekiyor demiştik. Ben buna kısa bir örnek verdikten sonra Üstad Bediüzzaman'ın derslerine devam edeceğim. Bir yaşlı adam tanırım, Bakkal Ahmet amca. O bana şöyle demişti: yaz aylarında öğle namazıyla akşam namazının arası biraz uzun oluyor. Allah'ım, eğer ikindi namazı olmasaydı öğle ile akşamın arasında ben ne yapardım? Bu kadar uzun vakti namazsız olarak nasıl geçirirdim? Camiye gitmeden o kadar uzun zamanı sokakta dışarıda nasıl yaşardım diye ikindi namazından memnuniyetini dile getirirdi. Evet, Ahmet amcanın kalbi konuşuyor. Nefsi susmuş. Nefsi ona itaat etmiş bu konuda. İbadetin zevkini alan kalbi, nefsini susturmuş, itaat ettirmiş. İşte uyanık ruhlar için namaz budur. Amerikalı bir kadın da şöyle diyordu: ben yatsı namazını kılarken sabah namazını iple çekiyorum. Yani gecenin çabuk geçmesini ve sabah namazına çabuk kavuşmayı arzu ediyorum, diliyorum. Daha yatsı namazını kılarken sabah namazının heyecanını, arzusunu ruhumda hissediyorum. Sabah namazı ne kadar güzel, diyordu. İşte uyanık ruhların ifadeleri. Böyle ifadelerden yüzlercesini bulabilirsiniz. Bu ifadelerde nefisler susmuş, kalp konuşuyor. Üstad diyor ki, namazlarımız adeta bir elektrik lambası olur. Namaza niyet ederek o lambanın düğmesine dokunur. Namaz elektrik lambası. Niyet ettiğimiz zaman lambanın düğmesine dokunmuş oluyoruz. Ve birdenbire yanıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bütün alemleri aydınlatan bir ışığı yakmış oluyoruz. Dünyanın sana karma karışık ve perişanlık gibi görünen değişimleri ve hareketleri ve ahvali, sıkıntıları, neyi varsa ilahi kudretin hikmetli, intizamlı, anlamlı işleri olarak sana kendilerini gösterirler. Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu nurlarla dolu ayetin bir nurunu namaz senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun yansımalarıyla ışıklandırır. Parlaklığıyla senin lehine şahitlik ettirir. Sakın deme, benim namazım nerede, gerçek namaz nerede? Çünkü bir hurma çekirdeği de hurma ağacının özelliğine sahiptir. Yalnız fark, küçüklük ve büyüklük farkıdır. Hurmanın çekirdeği küçük bir hurma ağacını içinde taşır, hurmanın ağacı ise gelişmiş, büyümüş, serpilmiş bir ağaç olmuştur. Ama esasen onun da temeli bir çekirdektir. İşte senin ve benim gibi halktan bir insanın namazı, diyor Üstad, avamdan bir insanın namazı bile, hissetmese bile, büyük bir velinin namazı gibi gerçek namazın aydınlığından bir hisse taşır. Fakat namazda açılım ve nurlanma insanların derecelerine göre ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar gelişme dereceleri varsa, namazda bundan daha fazla dereceler, mertebeler bulunabilir. İşte bütün o mertebelerde namazın nurani hakikatinin esası bulunur. Yani senin benim kıldığım namazda da namazın hakikati vardır. Allahümme salli ve sellim ala men kâle assalâtu imâdüddîn ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Namaz dinin direği diyen Muhammed aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'e ve onun âl ve ashabı üzerine rahmet eyle Allah'ım. Amin. Değerli kardeşlerim, 21. sözün 1. makamını bitirdik. 21. sözün 2. makamına başlıyoruz. Bu da enteresan, namazla da ilgili bir tarafı var. Namazdaki vesveselerle ilgili. Hatta insan hayatındaki bütün vesveseleri, şüpheleri, psikolojik problemleri konu edinen ve merhem ilaç hazırlayan, merhem süren bir risale. Çok önemli, çok güzel parçalar var içerisinde. Her tarafı hepimize hitap etmese bile içinde hepimize yarayacak çok ilaçlar var. Ben bir enteresan hatıramı zikredeyim. Medine-i Münevvere'de bir umre esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mescid-i Nebevi'de kabri şerifini ziyaret edip Mescid-i Nebevi'nin kapısından adımımı atarken bir Müslüman beni tuttu ve dedi ki, ben şüphe ve vesvese hastalığına maruz, müptela olmuş bir insanım. Allah için benim şu derdime deva olacak bir şey biliyor musun dedi. Fesübhanallah dedim. Tam da sana bir şey söyleyebilecek adamın kolundan tuttun. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 21. Söz isimli risalesine bak, onu oku dedim. Ve o da bunu kaydetti, oradan ayrıldık. Bismillahirrahmanirrahim. Kur Rabbi ve kur Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyatîn ve eûzu bike Rabbi en yahturûn. Sadakallahü'l-azîm. Ey bir takım vesveselerden, şüpheci düşüncelerden, asılsız korkulardan, bir takım evhamlardan kurtulamayan, psikolojisi bozulmuş hasta. Buraya bugün psikiyatri hastalarının başına gelen birçok maddeler yazılabilir. Yani üstad, ey bir takım vesveselerden, şüpheci düşüncelerden, asılsız korkulardan kurtulamayan, psikolojisi bozulmuş hasta dedi ya, ben de bunu biraz açarak, genişleterek söyledim. Psikiyatride geçen hastalık belirtilerinin hemen çoğunu buraya yazabilirsiniz. 20 kadar madde yani yazılabilir. Biliyor musun, yaşadığın vesveseler niye benzer? Musibete benzer. Önem verdikçe şişer. Önem vermezsen söner. Değerli kardeşlerim, ben yine o psikolojinin bozulma belirtilerinden birkaç şeyi söylemeden geçemiyorum. Mesela hayattan zevk alamama, yalnızlığı tercih etme, insanlarla görüşmekten çekinme, huzursuz olma, insanlarla beraber olduğu zaman elinin ayağının titremesi, konuşma sıkıntısı çekmesi, zihnen konuşulanları takip etmekten yorulması, usanması insanın, hayattan zevk alamaması ve bir takım endişeleri, hayat endişelerini abartması, yalnız kalacağım düşüncesi, ailesinin kendisini terk edeceği düşüncesi, hatta eşinin kendisini aldattığı düşüncesi. Bir takım asılsız korkular, endişeler. Benim hepsi aklıma gelmiyor. Sıradan bir kitapta veya hatta böyle bu konuları konu edinen bir ilacın prospektüsünde bile okunabilecek pek çok maddeler vardır. Şimdi bunlara müptela olan insanlara üstad diyor ki, biliyor musun yaşadığın vesveseler neye benzer? Musibete benzer. Önem verdikçe şişer, önem vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla bakarsan büyür, küçük görürsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder, korkmazsan hafif geçer, gizli kalır. Onun ne olduğunu, yani mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Ne olduğunu bilirsen, onu tanırsan yok olur gider. Yani sen hasta olduğunu, rahatsız olduğunu, sinirlerinin yıprandığını, yorgun olduğunu, stres içerisinde bulunduğunu ve uzun zaman yaşanan bir stresin etkisiyle artık psikolojinin bozulduğunu bilirsen ve o esnada aklına gelen şeylerin de buna bağlı olduğunu bilirsen, kendinin bir doktora ihtiyacının olduğunu, bir ilaç kullanman gerektiğini, bunları bilirsen, doktora gidersen önemli bir tedavi alabilirsin. Ama bunun yanında, yani doktor tedavisinin yanında, senin insanlardan alabileceğin, güvendiğin insanlardan alabileceğin dersler de vardır. Yani senin psikolojini rahatlatacak şeyler de dinlemeye ihtiyacın var. İşte bu kabilden olarak üstad diyor ki, bu vesveselere, düşüncelere büyük nazarıyla bakarsan büyür, küçük görürsen küçülür. Önem vermezsen söner ama önem verirsen şişer. Onun ne olduğunu, mahiyetini bilmezsen devam eder, bilirsen yerleşir, gittikçe yerleşik bir hastalık haline gelir. Öyleyse şu musibetli vesvesenin çeşitlerinden en çok görülen beşini diyor sana açıklayacağım. Belki sana da bana da şifa olur. Çünkü şu vesvese öyle bir şeydir ki cehalet onu davet eder, ilim onu kovar, sağlık onu kovar. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan önce şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse, şüpheden şetime, sövmeye döner. Yani sövme gibi bir hisse, kötü şeylerin hayale gelmesi şekline döner. Hayal, sövmeye benzeyen bazı pis hatıraları ve edebe aykırı çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, ümitsizliğe düşürür. Vesveseli adam bu durumda zanneder ki kalbi Rabbinin huzurunda edebe uygun olmayan bir davranışta bulunuyor. Müthiş bir titreme, çarpıntı ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için ibadetin huzur ortamından kaçar. Gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi şudur. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme. Çünkü sen, senin hatırına gelen şey, Allah hakkında, peygamber hakkında gerçek bir saygısızlık değildir. Aksine senin iraden dışında, sadece zihninden, hayalinden geçen bir şeydir. Küfür ve insan fikrinin insan zihninden geçmesi, insanı küfre, inkara düşürmediği gibi, saygısız bazı hayal ve düşüncelerin zihinden geçmesi de saygısızlık değildir. Ben bir kitapta okumuştum. Orada diyordu ki, gökten bulutların grup grup, kafile kafile geçmesi, senin iradenle olmadığı gibi, seninle ilgili olmadığı gibi, insanın da zihninden, hayalinden bazı hatıralar, bulut grupları gibi, rüzgarın önündeki bulutlar gibi gelir geçerler. Ondan bize ne, bizden ona ne? Öyleyse, mantıkça hayal etmek, hüküm ve karar vermek değildir. Şetim bir hükümdür. Yani bilerek sövme, bilerek kötü şeyleri düşünme, isteme bir hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan memnun olmuyor, üzüntü duyuyor. Aksine o sözler kalbe yakın bir yerde olan şeytanın mikrofonundan geliyor. Şeytan oradan konuşuyor. Vesvesenin zararı, vesveseyi zararlı zannederek endişeye kapılmaktandır. Çünkü aslı, esası ve hükmü olmayan bir hayali gerçek zanneder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, onun sözünü ondan zanneder, kalbinden zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Şeytanın da istediği budur.